والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Na wale waliohama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu baada ya kudhulumiwa, bila shaka tutawaweka duniani kwa wema na ujira wa akhira ni mkubwa zaidi laiti kuwa wanajua. Alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Wale wanaosubiri na wakamtegemea Mola wao mlezi. Wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Nasi hatukuwatuma kabla yako ila watu wanaume tuliowapa wahi, basi waulizeni wenye ukumbusho kama nyinyi hamjui. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Kwa ishara wazi na vitabu, nasi tumekuteremshia wewe ukumbusho ili wabainishie watu yaliyoteremshwa kwao wapate kufikiri. Afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihimul arda aw yatiyahumul adhabu min haythu la yashurun. Ye, wameaminisha wanaofanya vitimbi vya uovu kwamba Mwenyezi Mungu hatawadidimiza katika ardhi na haitawafika adhabu kutoka wasipopajua. Au yaakudhahum fi taqallubihim famahum bimu'jizin. Au hatawashika katika nyendo zao na wala hawataponyoka. Au yaakudhahum ala takawufin fa inna rabbakum laraufur rahim. Au hatawashika kwa kitisho na kuwapunguza kidogo kidogo, hakika Mola wenu mlezi ni mwenye huruma mwenye kurehemu. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. Ye, hawavioni vitu alivyoviumba Mwenyezi Mungu, vivuli vyao vinaelekea kushotoni na kuliani kumsujudia Mwenyezi Mungu na vikinyenyekea. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Na vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi, tangu wanyama mpaka malaika, vinamsujudia Mwenyezi Mungu na wala havitakabar. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Vinamhofu Mola wao mlezi aliye juu yao na vinafanya vinavyoamrishwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Waumini walioacha majumba yao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu na usafi wa imani yao baada ya kudhulumiwa na washirikina, tutawalipa duniani kwa ikhlasi yao na kustahimili kwa adhabu maisha mema siyopatikana ila kwa jihadi. Na siku ya kiyama ujira wao utakuwa mkubwa zaidi na neema zao za peponi ni kubwa zaidi. Lau kuwa wapinzani wao wangelijua hayo, wasingeli wadhulumu na wakazidhulumu nafsi zao. Na hawa wahajiri, yani waliohama, ndio waliovumilia adhabu walioipata kwa sababu ya itikadi yao, na wakamwachia hali yao Mwenyezi Mungu peke yake bila ya kumbali mwinginewe. Kwa ajili ya hayo tumewapa bora ya malipo. Na kabla ya kukutuma wewe ewe nabii kwa umma wako, hatukuwatuma kwa kaumu zilizotangulia ila watu wanaume tuliwafunulia kwa wahi yale tunayotaka wafikishie. Wala hatukuwatuma malaika kama watakavyo makafiri wa kaumu yako. Basi enyi makafiri, waulizeni wenye kuvijua vitabu vya mbinguni kama nyinyi hamjui hayo.